رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من کان آخر کلامه ارغسوک چشو آخرخ کلام دا غد دنیا ندوتو سرا لا الہ الا اللہ نو دیب جنت توردن نشی رواہ ابو داود اللہم اجعلنا منہم وان ماخل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اقرؤوا سوره ياسين على موتاكم قولوا لي سوره ياسين فهر غچا چغت مرغ حالات حاضر وی مړه ته نه دی مراد موتا کوم نه مراد هغه دی چې څوک مرګ ته بس ورنږدې دی او دا سوره یاسین وای په اصول د عقاید باندې مشتمل دی وردی کې د دوباره ژوندون ذکر دی د قیامت ذکر دی نو د دې پاورې دوه د تصدیق او ایمان کې مضبوطواله راشي علماء لیکلی مشایخ وبده سیوی وېدا صورت چې د مرده څوک مړکی د سلیلولې نو د باندې شانتیا راځي علماء لیکلی د سوره یاسین د دې لستو بارک چې مړی له اولولا سمرا روایات راغلی دی نو دا ټول ضعیف دی د سوره یاسین بارکه روایت ټول څه دی روایت ټول ضعیف دی ذکر روایت ډیر راغلی لکوی رواه احمد فی پا مسند کې امام احمد رحم الله ذکر کړي پس سند ضعیفه سرا دی کې ابو عثمان دی او اغا نبیه نقل کړي او علامه البانی وای وکلاهما مجهول بیا دا حدیث موقوف دی مضطرب دی دا حدیث امام ابو داود هم ذکر کړي امام ابو داود په سکوت کړي امام نسائی نقل کړي فی عمل اليوم واللیلا علامہ حافظ ابن حجر وای چې ابن القطان دا حدیث معلول ګرځول په استراب او وقف سره او جہالت دے پابی عثمان و ابی ہی کے لکتا سواو رہ دو امام دار قدنی وی هذا حدیث ضعیف الاسناد مجهول المتن ولا يصح فی الباب حدیث دے باب کس ندے حدیث دا سید دے علام نوی و اسناده ضعیفن حافظ په تهذیب او تهذیب کې وای ابو عثمان خدا ابو عثمان نهدی نه لري دا حدیث ګن امام ابن کثیر او د نورو مفسرین راجمه کړي خو احادیث سندن ضعیف دي اي امام ابن کثیر یو خبره ذکر کړي وی علماء کرام وی علماء کرام وی دا اهل علم یو تجربه دا چې کله دا لسته شي نو الله سانتیا راولی لکه یو حدیث کې دا الفاظ راغلی اگر چې سندی کا نام دی ما من میت یموت فیقرو عنده یاسین الا هون الله علیه نشتا یو مړې مړکی دن کې چې په د سوره یاسین ولستې شي مگر الله په آسان تي هرا ولي الٰه العالمین په سکای آسان تي هرا ولي رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله و عن عائشة ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تے قالت بی بی فرمائی چی بی شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان ابن مزعون کل کړه عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ میتون و غوفات و هو یبکی د الله حبیب جړل حتا سال دموع النبی صلی الله وسلم لا وجه عثمان راس سیدل وی اوخ کی د نبی علیہ السلام په مخ د عثمان ابن مزعون ادا کله کل کړه بعد ما غسل و کفنا غسل ور کړی شویو او کفن ور کړی شویو او دې کې علماء لیکي دا احتمال انده سال الدمو على خد النبي صلى الله عليه وسلم ها خدلته کې دا احتمال ختم دي دوی علاوه وجه عثمان سپو شوي په خبره باندې نو حدیث کی دلیل دے د مسلمان د مرگ نه پس کولول اپا د جڑا جایز ادا او د قتل امرال چخولی کو قتل امرال کنا دا یو مسئلہ دی موجوده دور کې روچتا د جنگونو سخو د جنگونو دور دے کنا یو مسئلہ نا فتنہ خلق جوڑا کی بلکہ یو مسئلہ یو ملاو کنو بل زد راوالی حسد راوالی آسام اور تروانائی د مړی مخ قتل څنګه دی رځي کې دوه مسلې دی او تاخير په دفن کې دی او د مړی مخ قتل دی وګوره که تاخير په دفن ناراضي مړی شاو کتو دا الله حبيب او کتو عثمان ابن مزون رضی الله عنه خلق کو نبی عليه السلام جو وفات شو ابو بکر رضی الله عنه ته د غوشت کو پردا او په مخ مبارک خلق کو نو پکار دی چې په دفن کې تاخير را نشي ځنې ګورو خيار خلک کی بازي علاقو کې آی دو رټهم ورکای چې څومره خبر او دا تیاری نو لکه لس بجی جنازي ټهم ورکړې نو مېته یو شل منټه مخکې راويست پس که چا کتو نو وی کتو ځنې ځایونو کې داسي جنازه او شو اجنادی له ګنټه پس مړې اشار دی اوس دا یو رواج په خبره پوه نه شوي په خبره کې تفصیل پکار دی اوس یو ګنټه خلق په کتارونو کې ولاړ دی نګوره کدا قتل سبب د تاخير د دفن نازي نبياشه نقصان دی او کاسي چا مړې وکړه رواه ترمذی او ابو داود او ابن ماجه او دا حدیث حسن او صحیح دی امام ترمذی رحم الله داسی وی وانها او دی بیوینا روایت تے ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خکل کڑو نبی کریم علیہ السلام بین اینے ہی دوارستو کو پتی تندی لکہ روایت دا نسائی او ترمیدی شمائلو کی ذکر کڑے او بخاری شریف کی دا روایت دا سے کشفان وجی مخ مبارک پسادر کے پٹو نوغه سرغن کو ثم قباله فقبله او پریواد د احمد کدا سراغ لیتا هم من قبل راسه د سر مبارک د طرف نراغه فقبل جبهته نداغی تند مبارک خلق کو او مسند احمد کی دری پیرخ کلول راغلی او ابن ابی شیبہ کی راغلی نی چکی خوخلا علی جبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یقبله ویبکی خکلول ویجڑلی اوی بی ابی و امی تبت حیاً و میتاً رواه الترمذی و ابن ماجہ رحمهم الله وعن حسین ابن وحوح ان طلحة ابن البراء مریدوا دا حسین ابن وحوح رضی اللہ عنہ مدنی دے صحابی دے عدد دا پار دا یو حدیث دے او ایده په قادسیه کې شهید شه چې طلحه ابن البراء صحابي دی رضی الله عنه عمر د بیمار شو ادي صحابي واره کې پیغمبر علیه السلام ډېر خپل دعا فرمایي غټول دعاګان خپل وي وی اللهم القي طلحه الله تعالی سره ملاو شي وانت تزهق اليه وهو يزهق اليك چې تم ورته خان دې دم درته خان دې او دې غلام د الله د حبيب سره ملاو شو د الله د حبيب سره ځان جوخ کو دا قدمونه خکلول مرنی بما احببت یا رسول الله ما له حکم وکچې سدي خوخه زبا نافرمانی نکوم د الله حبیب ډیر خوشاله شو بیا بیمار شو او نبی اسلام د په قبر جنازه کړی او د دی وجنا د د شپې بیمار شو نو یې ما دفن کای زر مې رب سره پی وس کای رسول الله صلی الله علیه وسلم بن را بلای زی اریګم يهود چرته تکلیفو نه رسای اکه زور رسیدل بیا وز ما په سبب رسیدری ور دور محبت نو د الله حبیب ساری راغه چې خبر ور کړی شو او د دوی په قبر درې دو خلکو صفونه جوړ کړ نو جنازه وکا راغله د ته نبی عليه السلام يعوده د دې بيماري ته پوښې کولو فقال وی فرمایل اني لا اورا زه خامخا ګومان کوم پتولها زه ګمان نکوم پتولها الا قد حدث فيه الموت بلکې د کی د مرګ سرات سرګن شوی فاذنوني به نو مال خبردار را کوي وعجلوا او د په تجهیز او تکفین کی تلوار وکي فانه بشک شاندا دلا يم بغیل جیفت مسلمن ندی مناسب د پاره د یو جسد د مسلمان ان تحبس بین زهران اهلیه چرابن کړیشی پمند اهل خپل کی نمبر پټی ریساره نا زمانن تو ویل چې چرته بدبویدار نشی انور ګورا د خلکو دا غم او جړه او د زنانو او د بال بچ پټی روګد نشی د مړی سارول خبر نه چیرې بای فلانه را روان دی فلانه را روان دی بس زر تر زر دفن پکار دی دا سنت طریقه دا رواه ابو داود.